lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 19 listopada, jest 8. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie znowu działają. Starty i odloty wstrzymano, bo nad wschodnią Polską latały wojskowe myśliwce. MSZ wezwie na dywanik ambasadorów Białorusi i Rosji. To w związku ze zidentyfikowaniem sprawców wysadzania torów na Mazowszu. Nawet 14 miliardów dolarów może stracić Japonia z powodu chińskiego bojkotu tego kraju. Ponownie otwarto lotniska w Rzeszowie i w Lublinie. Wcześniej były zamknięte, bo o poranku nad wschodnią częścią kraju latały polskie i sojusznicze myśliwce. Jak podało wojsko, było to prewencyjne działania w związku z ostrzałem Ukrainy przez Rosję. Wiadomo już, że rosyjskie rakiety spadły m.in. na ukraińskie miasta Lwów i Tarnopol. Paweł Buszko ma najnowsze doniesienia. W zachodnich regionach i miastach Ukrainy, m.in. we Lwowie i Tarnopolu, w nocy słyszano serię eksplozji. Mieszkańcy Tarnopola publikują nagrania przedstawiające zniszczony w poważnym stopniu wielopiętrowy budynek mieszkalny. Według wstępnych doniesień w blok trafiła rosyjska rakieta. Wybuchy słychać też było w mieście Dniepr. Z kolei w ataku rosyjskich dronów na Charków rannych zostało ponad 30 osób, w tym dzieci. Celem rosyjskich uderzeń były też obiekty infrastruktury energetycznej w kilku regionach. W części ukraińskich obwodów wprowadzono awaryjne wyłączenia prądu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ambasadorowie Rosji i Białorusi zostaną wezwani do polskiego MSZ-u w związku z próbą wysadzenia torów na Mazowszu. Z kolei za godzinę szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski będzie mówił w Sejmie o działaniach obcych służb na terenie Polski. Co na tę chwilę wiadomo o akcjach sabotażowych na Mazowszu, o tym Jan Oleński. Podejrzanymi o sprawstwo dwóch ostatnich aktów dywersji są dwaj obywatele Ukrainy, którzy od dłuższego czasu współpracowali z rosyjskimi służbami. Po dokonaniu sabotażu mężczyźni mieli uciec na Białoruś. Najmuje się obywateli innych państw, najczęściej Ukrainy. Mamy do czynienia prawie zawsze z tym samym modelem. Rzadko kiedy, chociaż wśród zatrzymanych jest jeden obywatel rosyjski, ale rzadko kiedy bezpośrednio Rosja ujawnia swoje intencje poprzez zatrudnianie swoich obywateli do tego typu akcji. Mówił wczoraj w Sejmie premier Donald Tusk. Na jego prośbę minister Sikorski zapowiedział działania dyplomatyczne wobec Rosji i Białorusi. Oczywiście będą noty, będą wezwania do MSZ-u i tak dalej, no ale wiemy, z jakim reżimem mamy do czynienia. Więc zrobimy to, co do nas należy, ale nadmiernych nadziei nie mam. Działania resortu dyplomacji mają na celu sprowadzenie podejrzanych o dokonanie ostatnich aktów dywersyjnych do Polski, aby to tutaj rozliczył ich wymiar sprawiedliwości. Jan Oleński, Polskie Radio. Śledczy sprawdzają, dlaczego przedwczoraj w Krakowie doszło do wycieku gazu i pożaru. Mieszkańcy osiedla Podwawelskiego przez kilka godzin oglądali 20-metrowy słup ognia. Prokuratorzy wykluczają dywersję. Ustalili, że gazociąg był nieszczelny. Jeśli chodzi natomiast o podpalenie, to pod uwagę biorą co najmniej dwie hipotezy. Nieznana osoba przechodzień mógł doprowadzić po prostu do przypadkowego zapruszenia ognia. Znaczy, że gaz się wydobywał, ktoś przechodził, rzucił zapałkę na przykład, czy papierosa i w ten sposób doszło do pożaru. Brana jest także pod uwagę kolejna wersja, że poluzowane płyty rurociągu, które tarły o siebie przez jakiś czas, doprowadziły do powstania iskry, która zainicjowała ogień. Mówiła Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury w Krakowie. Śledczy mówią, że mieszkańcy od dłuższego czasu mieli skarżyć się na zapach ulatniającego się gazu. Prokuratorzy czekają teraz na opinię biegłego. W kalendarzu 19 listopada to Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci i jednocześnie finał kampanii Dzieciństwo bez Przemocy. O tym, że takie kampanie są potrzebne, mówił w porannym Zapraszamy do Trójki Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ciągle około 30% Polaków dopuszcza chociażby stosowanie kar fizycznych, które są prawnie zabronione od ponad 10 lat, więc ta świadomość się zmienia to powoli. My prowadzimy telefon 800-100-100 dla dorosłych w sprawach bezpieczeństwa dzieci. Można do nas zadzwonić, także spytać, czy taka sytuacja to już jest coś, gdzie powinienem to zgłosić do szkoły czy do środka pomocy społecznej, czy jeszcze nie, ale apelujemy o to, żeby nie zostawać obojętnym. Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 32% polskich dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a aż 66% ze strony rówieśników. Japonia liczy straty spowodowane kryzysem w relacjach z Chinami. Do tej pory oszacowano, że kraj może utracić nawet 14 miliardów dolarów. Jedno z największych japońskich biur podróży poinformowało, że do końca tego roku jej chińscy partnerzy odwołali już 80% rezerwacji. Główne chińskie linie lotnicze mają zwracać pasażerom pieniądze za bilety do japońskich miast. A do bojkotu Japonii przez Chiny dochodzi po wypowiedziach japońskiej premier, która stwierdziła, że ewentualne zajęcie Tajwanu przez państwo środka byłoby zagrożeniem dla Japonii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Dariusz Urbanowicz. I będzie dużo o piłce nożnej. Drzwi na Mundial w Ameryce Północnej wciąż dla nas stoją otworem, ale no właśnie, podopieczni trenera Jana Urbana będą musieli wygrać jeszcze dwa mecze w wiosennych barażach. Będziemy wylosowani z drugiego koszyka. Najpierw zmierzymy się z którąś z drużyn z koszyka numer 3. Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina i Kosowo. Dobra wiadomość, ten mecz u siebie zagramy, najpewniej na Stadionie Narodowym w Warszawie. W ewentualnym finale czeka nas potyczka ze zwycięzcami półfinałów. Dodam, że do pierwszego koszyka trafili Włosi, Duńczycy, Turcy i Ukraińcy. Losowanie jutro o 13. A wczoraj bezpośredni awans zapewnili sobie Szkoci po efektownym zwycięstwie z Danią na 4-2. Mecz na Hampden Park Glasgow świetny. Sędziował go Szymon Marciniak, a Duńczycy ostatnie pół godziny grali w 10. Do tego o Mundialu już mogą myśleć takie reprezentacje jak Belgia, Austria, Szwajcaria, Hiszpania i Curaçao, czyli w Holandii podwójne święto, bo Curaçao to karaibska kolonia Holandii właśnie. To kraj o najmniejszej liczbie ludności, który zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Curaçao zakończyło turniej kwalifikacyjny jako jedyny niepokonany kraj z 12 punktami na czele grupy B, awansując po raz pierwszy w historii na Mistrzostwa Świata. Curaçao osiągnęło historyczny wynik, którego potrzebowało, pomimo braku w bezbramkowym spotkaniu z Jamajką legendarnego selekcjonera Dicka Advocata na ławce rezerwowych. 78-letni Advocat opuścił kluczowy mecz, ponieważ zeszły weekend musiał wrócić do Holandii z powodów rodzinnych. Według Centralnego Biura Statystycznego Curaçao w styczniu ubiegłego roku kraj liczył 156 115 mieszkańców. Islandia z populacją nieco ponad 350 tysięcy ludzi była dotychczas najmniejszym państwem, które zakwalifikowało się do Mistrzostw Świata. Było to w Rosji w 2018 roku. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ze strefy CONCACAF awans zapewniły sobie także Panama i Haiti. Młodzieżowa reprezentacja Polski idzie jak burza przez kwalifikacje Euro do lat 21. Piłkarze Jerzego Brzęczka pokonali na wyjeździe Macedonię Północną 1-0 po golu Filipa Kocaby. Też padał od samego rana, więc ciężko było grać w piłkę, ale my gdzieś tam w pierwszej połowie chcieliśmy w tą piłkę grać. To, że było parę ładnych, składnych akcji, a w drugiej połowie już w końcówce to już piłka stawała, ciężkie były te warunki i bardzo nas cieszy to, że wywozimy stąd 3 punkty. Polacy z 18 golami i 18 bramkami prowadzą w tabeli. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczącej usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zimno, od 1 do 4 stopni maksymalnie. Na północy kraju pochmurno, na Podlasiu deszczowo ze śniegiem, a po południu z rozpogodzeniami w większości kraju. Chociaż wciąż będzie zimno. To prognoza na dziś. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczącej usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Przy okazji 11 listopada u mnie wskaźnik polskości załadował się do maksimum. Młodzieżowe słowo roku. To mam nadzieję, że ty mi wytłumaczysz te słowa, bo ja sprawdzałam tę listę. 6-7 i teraz przeczytam to po angielsku. It's impossible to define. Przez tej mężczyzna to jest bardzo szerokie pojęcie, tylko jako posiadacz trudnej urody zgadzam się z tym. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Czy to już czas na święta? Takie pytanie dziś do państwa i taka odpowiedź. Ja chcę powiedzieć, kiedy święta się zaczynają. Kiedy w radiu grają świąteczne piosenki. Czyli czasami jest to w maju, czerwcu, lipcu, a czasami w grudniu, jak to kiedyś bywało. Aha, rozumiem. Nie, żarcik. Jeszcze nie. One, two, three. something, what makes something, what makes something, what makes something, what makes something, what makes something, so why yo, are we so in denial, when we're not happy here, y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Dywersja na polskich torach i kolejne ustalenia dotyczące sprawców. O tym oczywiście mówimy w Trójce. Halo? A można też zadać pytanie, dlaczego oni w ogóle wjechali, skoro mieli wyroki? Jestem przekonany, że takie pytanie padnie za chwilę. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest Adam Szłapka, rzecznik rządu. Dzień dobry. Panie ministrze, sukces, który pachnie porażką, tak wiceszef BBN-u, generał, który Andrzej Kowalski powiedział wczoraj w Polsacie o informacji przekazanej przez premiera Donalda Tuska, że dywersanci odpowiedzialni za wysadzenie torów kolejowych w Polsce zostali ustaleni, ale uciekli. Wyjechali, nie zostali zatrzymani. Sukces, który pachnie porażką? Znaczy, to jest publicystyczna teza pana generała Kowalskiego, bo tu raczej chodzi o fakty. Pan premier, tak, dokładnie. I pan premier po to miał wystąpienie wczoraj w Sejmie, żeby przekazać opinii publicznej wszystkie fakty z tą sprawą związane, bo to jest sprawa poważna. To jest dywersja na terenie Polski. Sytuacja taka bezprecedensowa. I to już jest kolejne tego typu wydarzenie. I ważne też w obliczu tego, jak powszechna stała się dezinformacja rosyjska, często też powielana wiednie albo bezwiednie przez polityków, żeby informacje na ten temat były bardzo rzetelnie i w sposób klarowny przekazywane. I tak właśnie zrobił wczoraj pan premier. To, co wiemy na pewno, to kto jest zleceniodawcą i z całą pewnością za tymi aktami dywersji stoi Rosja. I modus operandi jest dość powszechny i to nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach, że rekrutuje Pan się... Pan jest przekonany, że stoi Rosja, natomiast... To są ustalenie służb. Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, podważa inspirację rosyjską. Mówi, że jakie właściwie są dowody, że tak samo może być to inspirowane przez Ukraińców. Myślę, że zadaniem każdego odpowiedzialnego polityka, szczególnie polityka, który wypowiada się w mediach publicznych, jest opieranie się na faktach, rzetelnych informacjach i sprawdzonych źródłach. W tym przypadku należy zaufać polskim służbom i polskie służby są tutaj bardzo jednoznaczne. I jednym z problemów o którym powiedziałem przed chwilą, jest to, że pojawia się rosyjska narracja w polskiej przestrzeni publicznej. I szczególnie dużym zagrożeniem jest to, jeśli powtarzają ją polscy politycy, którzy mają duże zasięgi, bo wtedy jest to trudniej zwalczać. Sławomir Mentzen powtarza rosyjską narrację? No jeżeli kwestionuje się to, kto jest zleceniodawcą i kto stoi, kto jest inspiratorem tych wydarzeń, a mówi się o tych zleceniodawcach, a mówi się o tych potencjalnych zleceniodawcach dokładnie tak, jak chciałaby rosyjska propaganda, no to jest być może nieświadome, ale powtarzanie jednak rosyjskiej propagandy, trzeba na to bardzo uważać. Zresztą no, na przykład pan poseł Berkowicz bardzo, bardzo jest w tym zakresie aktywny. Panie ministrze, ale jednak pytanie, dlaczego polskie służby nie wiedziały o tym, jak wczoraj poinformował premier, że jeden z tych mężczyzn podejrzanych o akty dywersji miał wcześniej wyrok we Lwowie za podobne akty dywersji. Dlaczego polskie służby nie wiedziały o tym, że taki człowiek wjeżdża na terytorium Polski? Czy macie pretensje jako rząd do strony ukraińskiej, że nie poinformowała o tym Polskiej Straży Granicznej? W takich sytuacjach zawsze jest tak, że nie za każdą osobą, która jest skazywana w każdym kraju, jest wydawany list gończy czy międzynarodowy list gończy i nie zawsze ten przepływ informacji. I to nie jest tylko z kwestią współpracy polskich służb z ukraińskim, ale w ogóle procedur międzynarodowych. Nie zawsze to tak po prostu działa, że osoba, która ma wyrok i to też nie zawsze jest prawomocny, czasem jest to wyrok, określenie, że ktoś jest winny, bo sprawa jest zaoczna, różne porządki są prawne. A w tym przypadku konkretnym jak było? Tutaj musiałbym mieć dokładną informację ze Straży Granicznej, tej informacji nie mam. Natomiast to, co jest ważne, to, że bardzo szybko służbom udało się ustalić, kto to jest. I przypominam, mówił też o tym premier wczoraj w Sejmie. Takich aktów, to nie są pierwsze próby takich aktów dywersji na terenie Polski. 55 osób już zostało w ciągu ostatniego roku zatrzymanych. Także służby w tej sprawie działają. Tutaj mamy do czynienia też z sytuacją, kiedy bezpośrednio po zorganizowaniu tego te osoby wyjechały z Polski wcześniej niż sprawa się wydarzyła, niż sam akt dywersji, niż tam doszło do tych wydarzeń na terenie torów kolejowych. No, wiemy, kto to jest i na pewno wszystkie osoby w to zaangażowane będą za to odpowiadać. Panie ministrze, ale tym bardziej aktualne jest pytanie, skoro pan mówi, że znaliśmy, jako służby polskie znały modus operandi rosyjskich służb, jak oni działają, to tym bardziej aktualne są pytania opozycji, ale też właśnie wiceszefa BBN-u generała Kowalskiego, którzy mówią tak, od 2023 roku służby polskie znały modus operandi sabotażystów, to, że używają telefonów komórkowych, nawet to, że snują plany ataku na tę akurat linię kolejową, która prowadzi do Ukrainy. Czy polskie służby przespały jakiś moment, że z jednej strony ci ludzie wjechali do Polski, a później wyjechali? Tak jak powiedziałem wcześniej, Polska jest bardzo silnie zagrożona atakami hybrydowymi, aktami sabotażu ze strony Rosji, zresztą nie tylko Polska. W ciągu ostatniego roku zostały zatrzymane ponad 50 osób za tego typu próby, część wydalona z Polski, część po prostu zatrzymana. Jesteśmy w stanie de facto takiej hybrydowej wojny z Rosją, która angażuje duże siły i środki w to. I my też musimy angażować duże siły i środki. W każdym państwie, nawet najbardziej do tego przygotowanym, tak jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, czasem dochodzi do tego, że przez to bardzo gęste sito, tak jak było w tym przypadku, ktoś przejdzie, na przykład wyjedzie z Polski po przygotowaniu czegoś. Pamiętamy na przykład... Ale jakie my teraz mamy szanse, żeby tych ludzi ściągnąć do Polski, żeby oni za to odpowiedzieli? Przecież ani Białoruś, ani Rosja nie będą współpracować tutaj z polskimi służbami. Skończę tylko zdanie. Pamiętamy, że na przykład doszło do bardzo poważnego wydarzenia w Wielkiej Brytanii związanych z domem pana premiera Starmera. Tego typu rzeczy się zdarzają. U nas w Polsce służby są bardzo wyczulone, tak jak powiedziałem, 50 kilka osób zatrzymanych w ciągu ostatniego roku. My podejmiemy wszelkie działania dyplomatyczne po to, żeby te osoby ściągnąć. I tutaj służby na pewno będą działały. Prędzej czy później te osoby uda się na pewno zatrzymać. Premier Donald Tusk powiedział wczoraj w Sejmie, to jest być może najpoważniejsza sytuacja od wybuchu pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Przekroczono pewną granicę. Dlaczego akurat w tym momencie służby rosyjskie, tak jak twierdzą polskie służby, inspirują takie ataki dywersji? O co im chodziło? Czy chodziło o to, żeby wykoleić pociąg, wywołać katastrofę kolejową, w której być może byłyby też ofiary śmiertelne? Czy chodzi o to, żeby zniechęcić Polaków do pomagania Ukrainie, skoro wykorzystuje się osoby pochodzenia ukraińskiego, czy osoby, które są obywatelami Ukrainy? No, tego typu akcje są bardzo podobne do wszelkiego rodzaju akcji terrorystycznych. Chodzi o to, żeby wywołać konkretne zachowania w społeczeństwie i konkretne zachowania państwa. Przede wszystkim chodzi o to, żeby wzbudzić strach, żeby się dane społeczeństwo, które jest zaatakowane, bało, żeby wprowadzić zamieszanie, konflikt polityczny, żeby skupić się, poszczególne państwa czy społeczeństwa skupiały się właśnie tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje wewnątrz, a nie także, nie wiem, wsparciem potencjalnych wrogów Rosji. Dokładne motywy, no to znają oczywiście służby rosyjskie, natomiast jakby to jest to, czym się właśnie tego typu służby zawsze zajmują. Tym, żeby wprowadzić zamieszanie w danym państwie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w reakcji na przemówienie polskiego premiera powiedział, że w Polsce kwitnie rusofobia. No próbuje to oczywiście bagatelizować, próbuje odwrócić to. To jest cała propaganda Kremla. Dlatego tak ważne, żeby być tutaj w Polsce ostrożnym i bardzo skupionym na tym, żeby nie powielać tej propagandy. Czy polskie służby zamierzają inwigilować przebywających tutaj Ukraińców, Białorusinów? Eksperci od służb, między innymi właśnie generał Kowalski, który jest byłym szefem agencji wywiadu. Służby wywiadu wojskowego. Tak, powiedział, że te środowiska powinny być jakoś monitorowane. Czy to jest planowane? Zbigniew Ziobro mówi, że jakby był Pegasus, to być może by ci ludzie zostali na wcześniejszym etapie wyłapani. To najpierw odniosę się do tego, co powiedział pan Zbigniew Ziobro, który jest ostatnią osobą, która powinna w tej sprawie w ogóle zabierać głos, bo chcę powiedzieć, że ten bardzo agresywny system był wykorzystywany przede wszystkim, żeby ścigać przeciwników PiSu. I to jest system, który został kupiony z Izraela i został odebrany przez to, że był właśnie wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem polityką Prawa i Sprawiedliwości. To po pierwsze. Po drugie, no, pan generał Kowalski, który na służbach się zna i był przez kilka lat szefem służby wywiadu wojskowego, wie dokładnie, jak to działa i to jest forma pracy, którą służby stosują od lat. Ja tutaj o technikach operacyjnych, a nie o metodach nie będę mówił, bo nie jestem też do tego uprawniony i też dobrze, żeby służby miały tutaj... Służby wiedzą, co robią i są skuteczne. 22 grudnia, sądny dzień Zbigniewa Ziobry. Wczoraj Radosław Sikorski poinformował, że pozbawił Zbigniewa Ziobrę paszportu dyplomatycznego. Czy Zbigniew Ziobro wróci do Polski? No kiedyś wróci. Kiedy? Myślę, że prędzej niż później, bo w końcu władza na Węgrzech się zmieni. Odwołuje się pan do kwietniowych wyborów, kiedyś się na pewno zmieni. Natomiast no, jeżeli Zbigniew Ziobro, człowiek, który mówił wielokrotnie, że uczciwi nie mają się czego bać, ucieka jak taki tchórz i będzie mógł uciekać tylko na Węgry, ewentualnie na Białoruś czy Rosję, no bo tylko Orban nie stosuje do tych europejskich przepisów europejskiego nakazu aresztowania. Co prawda nie ma jeszcze tego, no ale zakładam, że pan prokuratura będzie podejmowała próby ściągnięcia Zbigniewa Ziobry do Polski. No to znaczy, że ma się czego bać i nie chciałbym być w takiej sytuacji jak Zbigniew Ziobro, że jest de facto internowany tam. Co prawda jest to duży teren, bo Węgry nie są aż tak małym krajem, ale no Romanowski nie może wyjechać poza Węgry, a teraz już Zbigniew Ziobro na pewno nie będzie mógł wyjechać poza Unię Europejską. Ale internowany w złotej klatce chyba. Zawsze to jest klatka.

Na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drost. Polskie służby szybko ustaliły, kto próbował wysadzić tory kolejowe na Mazowszu, ale nie wiedziały, że jeden z podejrzewanych wcześniej został skazany za atak we Lwowie. Nie za każdą taką osobą jest wystawiany list gończy, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce rzecznik rządu Adam Szłapka. To nie jest tylko z kwestią współpracy polskich służb z ukraińskimi, ale w ogóle procedur międzynarodowych. Nie zawsze to tak po prostu działa, że osoba, która ma wyrok, też nie zawsze jest prawomocny. Różne porządki są prawne. A cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie ponownie otwarte. Wcześniej operacje w tych portach były wstrzymane w celu zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, a to operowało prewencyjnie w naszej przestrzeni powietrznej w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Niemieckie media piszą o porażce pomysłu szefa MSW, który zaproponował pieniądze Afgańczykom uciekającym przed talibami. Pieniądze wybrało tylko 10 z 700 rodzin, reszta woli bezpieczeństwo w Niemczech. Duża część z nich podpisała nawet skargę na uwłaczającą propozycję. A więcej informacji w serwisie o 9. To będzie zimna środa, choć na południu kraju słoneczna, maksymalnie od 1 do 4 stopni na ogół. No i tak, na południu kraju raczej słonecznie, ale na północy niekoniecznie. Deszczu i deszczu ze śniegiem proszę się spodziewać przede wszystkim na Podlasiu. Jest 8:32, państwo wiedzą, a tylko przypomnę, teraz należy zadzwonić na 2 2 i 7 3, jeśli chce się wziąć udział w mniejszej grze. A warto, bo zwycięstwo będzie oznaczało wybór piosenki do porannej audycji. 2 2 i 7 3. U senatora wielki bal, tańczą wszyscy i znają się wszyscy. Jest już ponad 1000 par, pięknie gra. Pijama porno, balu senatora 93. 8:35 na zegarze. To za chwilę mniejsza gra, ale zanim mniejsza gra, to się poznajmy. Pani Grażyna z Bydgoszczy na linii. Dzień dobry, pani Grażyno. Dzień dobry, choć witam. Pani Grażyna przedstawiła się... Grażyna Jadwiga. To pani tak. Jest dwojga imion? Grażyna Jadwiga Maria. Trojga nawet, dobrze, ale to ja będę mówił pani Grażyno, Grażyna. To przy tym zostaniu, tak. Będzie krócej po prostu. A Graży po litewsku znaczy piękna. O, wiadomo, to zresztą imię zdaje się wymyślone przez Adama Mickiewicza. Pan Michał z Bednar z nami również, to pod Łowiczem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Michale, takie pytanie, czy nie myśleliście tam w Łowiczu, żeby zmienić nazwę miasta na Makłowicz? Myślę, że jednak byłby duży opór mieszkańców. A ja myślałem, że to tak marketingowo ruch po prostu opłacalny, że proszę się zastanowić. Myślę, że nie przejdzie. Dobrze, za dużo przywiązanie do tradycji. Za chwilę gramy. Rad Boys Anywhere w Trójce. Za 21 minut 9. Mniejsza gra. A w mniejszej grze pani Grażyna z Bydgoszczy. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. I pan Michał z Bednar pod Łowiczem, ale w trasie ze Skierniewic do Rawy Mazowieckiej. Geograficznie. Dzień dobry. Skomplikowana sprawa, ale pan Michał jest z nami i się słyszymy. Zaczynamy mniejszą grę od pytania do pani Grażyny. Jednak, pani Grażyno, my tu sobie dziś rozmawialiśmy o poranku o tym, czy świąteczna atmosfera to już teraz, ale kiedy tak oficjalnie, liturgicznie rozpoczynają się święta Bożego Narodzenia w Kościele katolickim? No, 24, 23 to jest... 24 to jest Wigilia, tak. No ale same święta 25. Wigilia to jeszcze dzień Adwentu, proszę pani. A no tak. Pasterka no tak, o północy, no tak. Czyli 25 tak, grudnia. Dokładnie. Ja jestem w szoku, że się dodzwoniłam, także. Ale zaraz będzie szansa jeszcze się zrewanżować na pewno w drugim pytaniu, ale teraz pytanie do pana Michała. Panie Michale, jak nazywa się najwyższy szczyt Sudetów? Sudetów po polskiej stronie? No w zasadzie to i po polskiej, i po czeskiej, jeśli się nie mylę. Mhm. No, to Śnieżka. To Śnieżka. A. Nasza królewna brawo. Śnieżka z... Brawo, tak jest, brawo dla pana Michała. Dziękuję. 1-0. No i wracamy do pani Grażyny. Pani Grażyno, co znaczy łacińskie primum non nocere? Primum non nocere przede wszystkim... Proszę, primum non nocere. Przede wszystkim prawda. Nie, po pierwsze nie szkodzić, to medyczne takie określenie. No jak pielęgniarka mogłam to zapomnieć, w szoku jestem, o. Czasami te emocje biorą górę. Tylko panu Michałowi życzę szczęścia. Tak, ale pan Michał w zasadzie już wygrał, jeśli byśmy byli dokładni, 1-0. I tak kończy się ta mniejsza gra. Dobrze. Pani Grażynie, Jadwidze Marii bardzo dziękujemy i pozdrawiamy Bydgoszcz. Ja bardzo serdecznie dziękuję, że się w ogóle dodzwoniłam i życzę wszystkiego dobrego i tego nastroju przedświątecznego, tak. O, oczywiście i dziękujemy pięknie i zapraszamy jak najczęściej do Trójki o poranku. No, zwyciężył pan Michał dzisiaj, więc pan Michał wybiera piosenkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem podziękować pani Grażynie za grę. Będzie lepiej następnym razem, chciałem powiedzieć. Super. A piosenkę. Mój ból Kazika. I jeszcze jedno. Chciałem bardzo mocno pozdrowić redaktora Piotra Barona. Pozdrawiamy więc Piotra i gramy. Twój ból jest lepszy niż mój. Właśnie Kazika. Zamknięte cmentarze to na skutek zdarzeń ostatnich tygodni, ostatnich wydarzeń. Na łańcuchy patrzę, ocieram łzy. Tak jak i ty. Tak jak i ty. Otwiera się brama, ja nie wierzę oczom, czy jednak się rzeczy inaczej potoczą. Podbiegam, twoje karki krzyczą, stój, bo twój ból jest lepszy niż mój. Twój ból jest lepszy niż mój. Ból ukoić możesz ty jeden, wszyscy inni wpadli w biedę. Limuzyny dwie, jedna, cały cmentarz twój lepszy niż mój. Na ulicach i w mieszkaniach duch miłości się wyłania. Limuzyny dwie, jedna, cały cmentarz twój większy niż mój. 4 lata temu, 10 kwietnia, Marii prosto pod koła córka uciekła. Maria nie przekroczy bramy dziś tej, bo twój ból jest lepszy niż jej. Twój ból jest lepszy niż jej. Józef miał ojca, żonę i syna i tego się dnia dla nich czas ten zatrzymał. Józef nie wspomni dzisiaj dnia tego, twój ból jest lepszy niż jego. Twój ból jest lepszy niż jego. Da. Ból ukoić możesz ty jeden, wszyscy inni wpadli w biedę. Limuzyny dwie, jedna, cały cmentarz twój lepszy niż mój. Na ulicach i w mieszkaniach duch miłości się wyłania. Limuzyny dwie, jedna, cały cmentarz twój lepszy niż mój. Ja tam po prawdzie nie kocham cmentarzy, gdy mama mnie prosi, to z nią tam pojadę. Na grobie ojca kładę kwiatów strój, twój ból jest lepszy niż mój. Twój ból jest lepszy niż mój. Co za piękny dzień, dzisiaj ram wszystkim dano, pamiętać o wszystkich, kto których zabrano. Po drugiej stronie stoją i ronią łzy. Tak, jak i ty. Tak, jak i ty. Tak, jak i ty. Tak, jak i ty. Daje do myślenia ten utwór. I nie mam tu na myśli historii, która się w Trójce od niego zaczęła, samej tej historii, ale zawartość. Czasami ta piosenka wraca i chyba powinna. Teraz The Subways w Trójce, a za chwilę codziennik, kolejny urodzinowy, w tym tygodniu urodziny w codzienniku. A, tort wczoraj, tak, tort był pyszny, to mogę potwierdzić. W ogóle, drodzy państwo, to wczoraj odbyła się uroczystość, podczas której ogłoszono warszawiankę roku 2025. To jest prestiżowy plebiscyt i zwyciężyła Agnieszka Sikora, założycielka fundacji Po Drugie. Wraca czasami ta fundacja i ten temat w Trójce, więc na pewno wiedzą państwo, o kim mówię. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy z Agnieszką Sikorą. Powiedziała tak, jej udział w tym plebiscycie, bycie nominowaną, to przede wszystkim po to, by coraz więcej mówiło się o tym, czym zajmuje się fundacja Po Drugie. A skoro jest zwycięstwo, to będzie się o tym mówiło, a ja zachęcam po prostu, by zajrzeć na stronę fundacji i troszkę o niej poczytać. Codziennik. No dobrze, codziennik w tym tygodniu urodzinowy. Paweł Turski, no zresztą nie tylko on, bo i Michał Kowarski, obchodzili wczoraj urodziny. Nie powinni być więc państwo zaskoczeni faktem, że mamy dla państwa relację z długo przygotowywanej imprezy urodzinowej Pawła. Na zabawę w swoim własnym domu zaprosił osobę, która nie tylko dzieci potrafi rozbawić. Dzień dobry. Dzień dobry. Trafiłem dobrze? Tak. Przyniosłem całą skrzynię rekwizytów i zapraszam na występ. Paweł Suski, klaun kluseczka, będzie mnie dzisiaj zabawiał. Jest to show urodzinowy specjalnie dla ciebie. Pierwszy klaun kluseczka zrobi sztuczkę, gdzie się coś pojawia z niczego. To na przykład są magiczne kółka. Te magiczne kółka wystarczy je ze sobą złączyć. Jeśli się nie udaje, trzeba w nie dmuchnąć i już się trzymają. Następnie biorę kolejne. Dmuchnij. Niestety tobie się nie udało, więc muszę to zrobić ja. I znowu mi się udało. Bardzo dziękuję. I kolejna sztuczka. Uwaga! Potrzebna jest nam taka oto miseczka metalowa. Bierzemy również kijek drewniany. Bardzo ostrożnie stawiamy tu na czubku. Zakręcamy. Następnie zatrzymujemy. Stawiamy na głowie. To wszystko ma stać nieruchomo. Zdejmujemy, podrzucamy, łapiemy i dostajemy brawa. Ja mam to zrobić. Oczywiście, bardzo proszę. Prawa ręka tu. Tu stawiamy na rancie. Proszę. I to ja w takim razie może dam treningowy talerzyk, który jest plastikowy. I ja pomogę zakręcić. Ja skończyłem szkołę cyrkową 25 lat temu, więc jeszcze to potrafię. Robimy tak. Prawa ręka i stawiamy na prawej dłoni. Ja przekazuję talerzyk w lewą rękę. Delikatnie trzymamy. Patrzymy na czubek patyka. Bardzo ostrożnie pilnujemy, żeby był pion. Zabieramy lewą rękę i łapiemy równowagę, żeby nie spadło. Łapiemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i o to chodziło. Bardzo dziękuję. Super, to w takim razie, jeżeli tak ci się to wszystko udało, nie pozostaje mi nic innego, jak coś ci wręczyć. Co prawda teraz jest to materia nieożywiona, ale ja jestem również magikiem. Robię z tego oto balona. To będzie nosek. To będzie główka. To będą nogi. To będą tylne nogi. To będzie ogon, a całość to... piesek. Ogromne gratulacje. Przyjmij moje życzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, ale mam jedno marzenie. Proszę. Bo widzę, że został jeszcze jeden balon. Czy jesteś w stanie mnie nauczyć robić pieska? Bo bardzo zrobiłeś to szybko. Ja cię spróbuję nauczyć. Zegnij. Uwaga. I teraz w tym miejscu spróbuj to ścisnąć. Lewa ręka zostaje, a prawa robi obrót. Jakbyś kostką Rubika obracał dwa razy. Stop. Teraz robimy przednie łapki. Mamy to samo. W tym miejscu lewa ręka zostaje, prawa skręca. Dwa obroty. Dziękujemy. Idziemy w stronę tą, żeby powietrze miało gdzie zejść. Bo gdyby tutaj było, to by byłoby bum. Uwaga. Robimy tylne nóżki. Ściskamy. Prawą kręcę dwa razy. Obracamy do góry nogami, prostujemy nogi. No i mamy drugiego psa. Pudelek, jak się patrzy. Trochę się zestresowałem, ale także się dobrze ubawiłem. Muszę cię tylko na koniec zapytać o to, jak to jest być, bo powiedziałeś 25 lat klaunem. Co cię w tym trzyma? Za każdym razem występuję przed innymi ludźmi. Za każdym razem w innym miejscu. Ja za każdym razem się stresuję i to mnie nakręca, żeby zrobić inaczej, bardziej, mocniej, bardziej, jeszcze, jeszcze. I to mnie też napędza. Paweł Suski, klaun kluseczka, był wraz z nami w codzienniku. Występował na moich urodzinach. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego i cyrkowego. Solidny trening, jak słyszeliśmy, wyszedł zamiast zabawy. Takie urodziny Pawła Turskiego. Za 7 minut 9, o 9 w Trójce serwis Sport i Pogoda. Send to you, short and sweet to the soul.